Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og i panel er fortsat folketingsmedlem for Venstre, Jakob Engel Schmidt, teaterdirektør på Avenue T, Jon Steffensen, og journalist på Information, Niels Ivar Larsen. Jakob Engel Schmidt, kommer der valg? Det tror jeg ikke. Og jeg synes det jo, tror at mange kommentatorer ellers. Kommentatorer, der udskriver valget og kloger sig i forhold til den politiske proces, uden nogensinde at have beskæftiget sig med den rent professionelt, de skal have en olfert og 3 måneders karantæne for at mene noget fornuftigt eller ufornuftigt, hvis det er, de tager fejl. Altså, danskerne tror efterhånden, at valget kan blive udskrevet hvert øjeblik, det skal være. Og jeg mener, i tirsdag sad jeg til de tekniske forhandlinger i Finansministeriet, altså den tekniske gennemgang. Det sted, hvor man lige finder ud af, hvad er det, der er op og ned i bageopskriften, og hvad for nogle spørgsmål, man gerne stille til surdejen, før vi går i gang med at finde ud af, om vi kan bage den, ikke? Altså, og hvem så der, du, der jo er en del af regeringen, vil afvise, at der kommer en udskrivelse af valg i såkaldt lærerspørgsmål. Hvem er det så, der ligesom bøjer af her? Fordi i øjeblikket er det jo fuldstændig chicken race. Altså næsten en kamikaze-aktion til synlædende fra Liberal Alliances side. De er fuldstændig ubøjelige, så er det bare spil for galleriet? Medierne og kommentatorerne opfører sig som 4-årige børn på vej i Tivoli, der vil have candyfloss. De kan simpelthen ikke vente på at komme gennem køen. Altså, I er simpelthen nødt til at slappe af. I er simpelthen nødt til at lade forhandlingerne gå. Nej, jeg ikke slappe af. Det er super spændende. Ja. Altså, vi vil vide. Altså, Ben Benson sagde for første gang i sit liv noget sjovt i sidste uge. Det er løgn. Han sagde, det er rigtigt. Det, man kan blive meget overrasket, men det hænder altså en gang imellem. Men han siger, Anders Samuelsen er Blå Bloks spøgelsesbilist. Jo, men altså det alle kommentatorerne har overset. Jo, siger du så helt alvorligt. Det er sgu da sjovt. Ja, og det har han da ret i. Men, ja, det altså, har han nemlig. Det er derfor, vi sidder her hos børn. Når man læser deres parlamentariske historie, så ved man, at et menneske som Lars Løkke Rasmussen, i den situation, han er i, selvfølgelig ikke udskriver valg. Han indleder der med et par dronningerunder eller to, og så ser vi, hvad der sker. Altså, hvis man virkelig vil uddanne danskerne i forhold til parlamentarismen og de muligheder, der er, så kunne man jo lejligt, som jeg startede med at fortælle lidt om aspekterne i den manøvre. Det har man ikke gjort. Jeg tror så i øvrigt, at altså, i går var Tulle ude at aflive Blå Blok. Altså, jeg synes, det var ubehageligt at blive trukket til den politiske dyrlæge og få dødssprøjt. Altså, han har åbenbart heller ikke fattet det parlamentariske spil, og har ikke tilstrækkelig viden, etc. Endnu en gang kommer du måske med en charmerende, men ubehagelig, irriterende kommentar midt i en 40-udredning, ikke? Altså, det presser Liberal Alliance, da han ud at sige, at han gerne vil forhandle en topskattelettelse. Altså, hvis Blå Blok ikke kan få det her til at virke, så kan vi så godt sætte os over i hjørnet og følge standarddansen i Rød Blok de næste 8 år. Jon Steffensen. Jeg tror, at der er mange partier, der ikke er interesseret i et valg. Altså, jeg ved, at de konservative, de frygter et valg lige nu. Så der var altså også nogen, der simpelthen er sindssygt bange for et valg. Liberale Alliance er ikke bange for et valg, fordi de kan maksimere lidt på deres mandater. Der er nok 1 eller 2 mandater at vinde. Og det vil sige, så har de ikke tabt noget. De kan gå større. Men problemet er jo bare, eller er Socialdemokratiet interesseret i et valg? Og det kommer for tidligt. Ja, eftersom de jo ikke har lavet en pind, altså nej, et helt år. Så jeg tror mere det, fordi at jeg tror ikke, Mette Frederiksen er interesseret i at få, lad os sige, at Rød Blok valgte, eller det faldt sådan ud. Hun er ikke interesseret i at få magten endnu. Jeg tror, det vil passe ind allerbedst, at det bliver forhandlet en eller anden 2025-plan igennem, som de var en del af, og så stod det fast. Fordi så skal hun ikke bøvle med alt det, når hun måske engang får magten. Så der er mange interesser hos en del partier om ikke at. Altså, jeg kan da godt forstå, at Mette Frederiksen ikke er interesseret i at en magtovertagelse lige nu, fordi mig bekendt har de jo ikke selv en 2025-plan. Nej, og det er også lidt af hele pointen, det er, at første gang i utrolig mange år, at man ikke har ulejlighed sig med i landets største oppositionsparti lige at skrive lidt ned på et stykke papir, hvad man mener, finansloven burde. Jamen præcis, det er da grotesk, at så stort et parti ikke har gjort sig den ulejlighed. Nu sad der Jon Steffensen og talte om det at gøre sig umage. Gør sig lidt politisk umage med at tænke noget nyt. Men det er bare at sige, at der er mange grunde til, at valget kommer. Det, der er interessant, er, kunne der komme, hvis nu Liberal Alliance bliver ved med at flippe så afgørende ud, som de gør, kunne der komme den nye politik, at som Tulle Sundal er inde på, at Venstre, Socialdemokraterne og DF gik sammen om at lave et forlig, der rakte helt vildt langt. Det vil jo gøre et. De radikale Venstre vil være nul og niks værd. Det vil DF være super glade for. Liberale Alliance ville også ligesom miste pusten. Det er der nok nogle borgerlige partier, der vil være rigtig glade for. Og sådan kunne der være en interesse i, at nogle af de der råber op partier, enten på grund af med udlændingepolitik eller skattepolitik eller et eller andet, ligesom fik en kindhest og så kunne de ligge der og syne lidt hen en stille død, mens nogle andre kørte med klatten. Det er selvfølgelig noget smukt i at sætte alle brokrøverne uden den mindste interesse i at tage ansvar i skammekrogen. Men så skulle du sende nok, halvdelen det, af ja, problemet er nok, at det vil være svært i forhold til, hvad vi sådan går og måske mener. Jeg er med på, at afstanden er blevet mindre, men jeg tror, selvom vi bejlede voldsomt til Mette Frederiksen, når vi havde lysten til at gøre det med DF, så er jeg ikke sikker på, at de rent faktisk vil. Jeg er ikke sikker på, at DF vil, når det kommer til stykket. Jeg er ikke sikker på, at DF vil under magten så. Jo, men det er jo en meget vild melding at komme med til betragtning af, at man for et år siden ikke helt var interesseret i at tage indflydelsen, da den lå lige foran. Jeg tror, at der er mange vælgere, der gerne så. Jeg tror, der er mange vælgere, der så sådan et enormt bredt forlig hen over midten. Ja, det kan også være, det er fordi, som enormt holdbart og en enormt stærk alliance. For mig personligt har det undret mig længe, jeg tror, det er, at Nyrup nu er væk, og Pia Kjærsgaard stort set er væk. Altså de gamle runkadorer, der havde hinanden. Der er nye generationer i både DF og S, og det har åbnet op for noget, der burde være sket for lang tid siden. De to partier har langt mere til fælles. Min sidste kommentar til det, hvad siger du, Niels Ivar? Jeg tror kun, det vil være ledelseslaget, altså de kompetente få i spidsen af Dansk Folkeparti, der måske kunne have den slags overvejelse, fordi hele baglandet og mange af the backbenchers, de kan slet ikke se. Jeg er for liberal til at kunne være i det, jeg er ked af. Hvad så, Jacob Engel-Smith? Er det ikke bare skønt at sidde med sådan nogle mandagstrænere, der lige har et par holdninger til, hvordan det hele skulle skrues sammen, og så sidder du der som jeg tror ikke på valg. Altså, jeg synes, det kunne være rigtig sjovt for at bytte arbejde med Jon i 2 uger, ikke? Så jeg teaterdirektør, så får du lov at passe arbejde i Venstre. Det skulle være en god idé. Det burde man da faktisk morsomt gøre. Nå, vi skal videre. Slutter vi det emne? Har du en sidste kommentar? Nå, men det kunne da godt tænkes, at Liberale Alliance er i det her spil på den længere bane, at de ligesom vil smadre Blå Blok, smadre Venstres og konservative traditionelle føreskab, og er helt indforstået med, at de skal tage en tid i opposition, og så vil de genopbygge det forfra på en måde, så man ikke bare fører en slags socialdemokratisk politik minus 10%. Det er simpelthen deres masterplan. Så det er spøgelsesbilist-teorien? Altså, LA går ikke frem, hvis det er, de vælter regeringen. Det vil jeg ved en god flaske champagne, eller for den sags skyld en udflugt til et eller andet særligt sted i Danmark på. Jeg tror, at der er så mange af de her vælgere, der lige har slået rod i partiet sådan lidt let, der vil føle sig både lidt svigtet og har svært ved at forstå logikken, og de vil vende hjem til de partier, de er kommet fra. Det er så KRV. Ja, eller de kunne finde på at gå til Nye Borgerlige. Fordi hvis der kommer et valg i såkaldt utide, så Pernille Vermund, jeg er overbevist om, at hun som partileder i Nye Borgerlige er i gang med at få produceret en hulens masse flyers og plakater. Altså, og jeg har da også været hjemme og kontrollere, om billedet af ham, den skaldede mand, stadigvæk er nogenlunde til at se visuelt, og solen ikke har bleget det fuldstændig, men jeg håber da ikke, det kommer. Jeg har sådan en allergi over for de her lygtepæle. Vi får se. Dette er Radio 24/7. For vi har en lang række emner foran os. Faktisk har vi nærmest skubbet en stribe, vi skulle have haft i første time. Nu får vi se, hvad vi når. Jamen, der er masser af sms'er. Tusind tak. 42 624 7. Der er masser af følelser på sms'en. Det er helt som det plejer at være. De politikere, vi har i dag, er alle uduelige, indskrænkede og værdiløse. At kun en total udskiftning kan hjælpe. Ja, er der for eksempel en god? Ja. Vi elsker sådan noget. Nå. Vi skal tale lidt om en advokat ved navn Eva Persson, der efter en uges barselferie var tilbage på sit advokatkontor. Hun siger til Berlingske Business, jeg brænder for mit arbejde og tjener mange penge. Men det skulle hun ikke have sagt, for snart fik hun læst og påskrevet på de sociale medier og blev hængt ud som en dårlig mor. En uges barsel. Hvorfor er det så kontroversielt? Det er dejligt at sidde med tre mænd i studiet. Hvad siger du, Niels? Jeg kan meget godt forstå farven. Jeg vil selvfølgelig ikke sige andet, at det er jo hendes egen suveræne ret at afgøre noget sådan. Og det er da også lidt sejt at rejse sig efter at have følt at gå på arbejde på den måde. Men jeg synes, altså jeg forstår ikke prioriteringen. Det er sådan en slags mentalitet, at jeg vil have alt, og jeg kan alt, og jeg vil have det nu. Og sådan noget, ikke? Altså, når man er nybagt forældre, så er det noget af det smukkeste, der er at være sammen med sit barn. Altså, det, hvordan kan man overhovedet prioritere noget andet over det? Det forstår jeg overhovedet ikke. Jeg tog 3 måneders barselsorlov, og det gav mig jo et meget, meget nært forhold til min søn, synes jeg, som jeg ikke er sikker på vil være helt det samme. Fordi det er jo meget formative år, de første 2 år. Så ja, jeg synes, det er... Ja, jeg forstår det ikke. Jeg tror, det er ligesom... Altså, overklassen er sgu nogle gange dysfunktionel i forhold til deres børn. Nu kommer der en masse fordomme. De sidder på kostskole og sådan noget. I gamle dage havde de ammer, og jeg mener... Overklassen? Ja. Altså man tilhører overklassen, fordi man er advokat. Nej, økonomisk overklasse. Men Folchak, overklassens repræsentant. Økonomisk overklasse, også Knud Folchak. Ja, nu taler jeg måske også om, de siger overklassen. Ja, om, det, det er sådan et træt, ja, de stempler, man putter på forskellige mennesker, bare fordi man har indgroet holdninger. Nå, hvordan ser du på det, Jacob Engelschmidt? Du virker som om, du er et liberalt menneske. Ja. Må hun ikke selv om, at hun tager altså, en uge eller to år så havde eller jeg faktisk lyst til at købe en buket blomster og tage ud på advokatkontoret. Jeg tror, salæret er meget dyrt, så jeg tænkte, at jeg lige ville vente lidt. Men altså, hvis nogensinde lykkes mig at gøre en kvinde gravid, så kunne jeg godt tænke mig at holde noget fornuftig barsel med min datter eller søn. Men jeg har det helt ærligt sådan, at TV2 lavede den 13. september en artikel, hvor der stod, advokatmor droppede barsel for at arbejde. Ekspert siger, hun kan alligevel godt være en god mor. Altså, det er derhen debatten er. Efter perfiditeterne har stået i kø på Facebook. En god mor, som siger noget til sit barn om morgenen, og så... Nej, du misforstår mig. Ja. Sagen er, at hvis Eva Perssons mand havde taget en uges barsel, så havde vi jo aldrig nogensinde talt om. Nej, der er en udtalelse i artiklen. Ja. Hun siger til journalisten Birgitte Erhardsen fra Berlingske, jeg har et vanvittigt spændende job og har selv etableret advokatkontoret, hvor vi nu er 4 partnere og 12 ansatte. Jeg brænder for mit arbejde, jeg har møderet for højesteret og tjener mange penge. Hvis nu en mand havde sagt det, havde vi så fået samme ballade, Jon Steffensen? Nej. Jeg synes, hun rammer ned i et rigtig, rigtig ømt punkt, at hvis man vil fastholde sin værdi på arbejdsmarkedet, så er det nødvendigt, om ikke at stå tidligt op, så er det nødvendigt at holde en sindssygt kort barsel, for ellers glider du ud. Og det er måske det, der er allermest opsigtsvækkende i den sandhed. Hun siger jo, det er hendes eget valg, men faktisk er det nej, måske det, det er ikke hendes eget valg. Det er ikke hendes eget valg, det her. Strukturen er sådan. Ja, det er struktur. Ja, selvfølgelig er det hendes eget valg. Men det er strukturen, hvis hun vil opretholde sit potentiale, sit karrierelinje ubrudt, så er det at holde, som mange kvinder gør, 9, og så tager de 3 måneder ekstra 12, det er no-go for hende. Og det er jo også derfor, så mange mænd holder så kort barsel som overhovedet muligt, hvis de overhovedet holder nogen. For de har ikke lyst til at bryde deres arbejdskarriere på det mest vigtige tidspunkt måske i deres liv. Men der er jo også nogle gange imellem, der er ærlige og siger, at det er faktisk ikke særlig spændende at være på barsel. Jeg synes da selv, det var røvsygt. Jeg begyndte faktisk også at arbejde. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Så jeg kan godt sætte mig ind i, at hun har det sådan, at barnet er vågen, og hun leger med det, når det så sover, så arbejder hun. Jeg forstår hende fuldt ud. Altså, jeg kan overhovedet ikke blive farvet over det. Men til gengæld, så vil jeg give Jon ret. Og derfor er jeg også så glad for, at to af landets største virksomheder faktisk har taget skeen lidt i den anden hånd. Novo og TDC. Særligt TDC har lavet sådan et program, der hedder Kramfar. Mm. Som handler om, at der er nogle mandlige ansatte, der ikke går på barsel. Det kunne man faktisk godt tænke sig. Man vil gerne rekruttere nogle af de gode, både mænd og kvinder, og fortælle, at vi har faktisk en familiepolitik her i virksomheden, der betyder, at når du bliver far, eller jeg gør, så får du faktisk mulighed for at få noget ekstra betalt fædreorlov. Vi opfordrer dig til det. Vi har en kultur i vores virksomhed, hvor vi faktisk forventer, at du tager det, hvis du har lyst. Og det kunne godt være et konkurrenceparameter, flere store og mellemstore virksomheder brugte. Jeg tror også at bemærke, hvordan det er virksomhederne, der er blevet det progressive. Det er jo ikke jer inde i Folketinget. For I kan jo heller ikke finde ud af at give barselsrettigheder til mænd. Så når forandringen den kommer fra virksomhederne, den kommer jo ikke fra politikerne. Nej, det er jo jer, der er værre, som er bagstræber. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Jeg synes, det er herligt, at store virksomheder på det her område tager et initiativ i den bedste civilsamfundsånd. Og nej, jeg vil simpelthen ikke til at lovgive om, hvordan man bestemmer hjemme hos Eva Persson. Jeg synes, det mest trods alt interessante var, det var, at det var kvinder, der skød på Eva Persson. Så det er også det, der føler sig ramt. Nej, men ikke sige dobbelt, men jeg tror også, man føler sig lidt ramt på sit eget... Jeg elsker Niels Ivar Larsen, du pusser simpelthen det vidste næse ind i mikrofonen. Undskyld, Jon Steffensen. Du er ved at sige, det er overvejende kvinder, der har kritiseret Eva Persson. Det er kvinder, der har kritiseret hende overvejende. Og der, jeg tror, der er lidt dobbelt i det her. De føler sig også ramt på deres eget værd, altså fordi nu er de gået i 9 måneder og passet den lille, og så bliver det bliver lidt et angreb også på deres måde at gøre det på, hvor der kommer en anden kvinde og siger, jamen, hvorfor behøver... må hun ikke sige, jeg har ikke lyst til at gå derhjemme og sylte. Det der siger, jeg vil hellere arbejde. Jeg synes, det er lige så fair som at holde 9 måneder eller 12 måneders barsel. Mm. Det er der intet forkert i. Der er heller ikke noget forkert i, som samfundet er skruet sammen, at vælge at holde en. Vi ved ikke, hvad manden har gjort. Personligt, så vil jeg nød jeg at være sammen med min datter, da hun blev født, og være der i et stykke tid. Men jeg synes, det så længe der ikke er nogen regler for det, og jeg mener, virksomheder, det burde være langt mere sådan, at der var ikke, det var ikke til diskussion. Både far og mor holdt måske 3 måneder sammen, når barnet blev født, og så kunne man gøre et eller andet. Det synes jeg ville være det allerbedste, at samfundet åbner op for det, og det var ikke til debat stort set. Men når det ikke er sådan, fair med mig, at hun holder en uge. Og så kan det være, at manden holder noget længere, eller de holder det om et år, når unge er lidt mere vigørlige, eller hvad ved jeg. Eller lidt mere spændende at være sammen. Ja, spændende at være sammen. Ja, sådan er det jo også. Nå, men hun skriver Eva Pearson på sin Facebook i går, fordi hun er jo blevet meget overvældet af de her mange reaktioner, og ikke mindst reaktionerne på kvinderne. Og blandt skriver hun, en ting er, at den offentlige debat ikke har været båret af fakta, men af følelser. Debatten har imidlertid også været fordomsfuld, unuanceret og umoderne, og den har været båret af en helt grundlæggende præmis om, at kvinder, modsat mænd, ikke kan det hele. Altså ikke både kan have karriere og børn. Det undrer mig i den grad, at navnlig kvinder har et behov for at holde hinanden oppe på den. Måske er det derfor, vi aldrig er kommet videre. Eller holde hinanden nede på den. Skulle jeg er op på præmissen, ja. Eller nede i strukturen. Jeg er vild med hende her, Eva Pearson. Jeg synes, hun er fantastisk. Jeg har stor respekt for hende også. Altså driver den her advokatvirksomhed, og i øvrigt også har... Ja. Altså fundet ud af med sin mand, vi skal have børn, men jeg skal øve dig også have mulighed for samtidig at drive min virksomhed, og vi må få det til at fungere. Det er jo fint med ambitioner, men det er jo sådan, at når man træffer et valg, så fravælger man noget andet. Altså man kan simpelthen ikke alt lige godt. Jamen, det, skal vi ikke være enige om. Men er det gode ikke, at et barn har en mor og far? Behøver det også at være forældrene, der hele tiden er over det? Kan bedsteforældrene ikke være ganske udmærket? Det er da meget muligt. Altså, jeg vil personligt ikke have brugt mig om, at det var på den måde, som jeg sagde før. Men skal vi ikke bare være enige om, at alle familier er forskellige, og det egentlig ikke vedkommer også i studiet, hvordan folk planlægger deres hverdag? Ja, det sagde vi jo lige i den første time, ja, derfor at det kommer også til den underklasse. Vi kan sagtens debattere det, selvom vi måske ikke skal blande os. Det er jo heller ikke os, der går ind og detailregulerer Eva Pearsons liv, men det er interessant, at det vækker så stærke følelser. Det er så kontroversielt, en kvinde tager en uges fri, som hun kalder det. Ligesom det jo også er kontroversielt for dem, der vælger at gå derhjemme. De får jo også masser af røg i den offentlige debat. Amalie Lyne, der jo også har taget en længere barsel, som jo tidligere var pressechef for Liberal Alliance og nu skriver for Berlingske. Katrine Winkelholm har også været ude og forsvare retten til at vælge at gå hjemme med sine børn. Eva Selsing, også for Berlingske, har gjort noget tilsvarende. Og der er jo også i høj grad blevet læst og påskrevet, ligesom for et halvt års tid siden var der en stor debat i Politikken, hvor en kvinde også trådte frem og fortalte, at hun ville hellere være derhjemme, end hun ville arbejde. Mm. Og der fik hun jo også Ditte Giese og... Og det er noget af det værste, der kan ske for på det her person, det er at få givet på nakken. Nå, men det er, bare, det, er begge dele. Jamen, det er begge dele, der strider ud. Ikke? Den lange barsel og den meget korte barsel. Så det der med, at vi burde egentlig blande os udenom, ja, jamen, det burde vi, men ikke desto mindre, altså, er det jo bare interessant med anomalien. Altså, Tyskland har man jo et havsfragskattefradrag. Det er nok ikke lige præcis den vej, vi skal til at gå. Jeg forstår udmærket godt, det vækker sådan billedligt talt følelser, at en mor forlader sit barn efter en uge og går på arbejde. Men stadigvæk. Hun har jo ikke forladt sit barn. Hun har ikke forladt sit barn, men det er jo ligesom det er sådan et billede, de jo ligesom kommer til at fremstå. Men sagen er, at jeg synes, hun gør det på nogle meget velovervejede, og hun argumenterer rigtig, rigtig fint for det. Og det er nogle strukturer, der gør, at hun kan ikke, hun er nødt til at gøre det på sin måde, hvis hun vil blive i karrieren. Og det er det, der er så interessant, det er, hvis kvinder vil gøre karriere, så er det sådan, at jo kortere barsel de har, jo større chance er det i langt de fleste virksomheder, for at karrieren kan fastholdes. Og derfor er og ikke gå på standby. Barslen... Og det synes jeg er vigtigt, at vi tager den debat, fordi... Jo, men barslen er også nøglen, når det kommer netop til i højere grad, at kvinder skal bæres frem, eller have bedre muligheder for at komme ind i direktioner, i topledelse, yes. I bestyrelser osv. Den øremærket barsel er nøglen. Fordi det, hvis du tager en... Det siger jeg. For hvis det er sådan, at du tager en lang række barsler på hinanden følgende, ikke desto mindre, så er du i lang tid væk fra arbejdsmarkedet. Det gør dine muligheder ringere for avancement. Så det vil så sige, at i stedet for, at det skal kvoteres, der tror jeg, vi kan være enige, Jacob Engel-Schmidt, at kvinder skal kvoteres ind i bestyrelser eller ind i topledelse etc., så hvis vi vil skabe en højere grad af ligestilling, så bliver vi nødt til at kigge på fordelingen af barsel mellem mænd og kvinder, hvor mænd altså tager en meget lille del, de tager i overvejende de der 14 dage. Jeg ved ikke, om det er 8%, der tager en længere barsel. Det er op lidt højere, de lovpligtige, det er skuffetal, det er vi enige om. 14 dage, det er ikke meget. Det her, det handler også om ligeløn. Det er jo ikke så underligt, at manden får mere i lønningsposen, når han er available 24/7 hele tiden, så er han mere attraktiv, derfor får han mere løn. Mens kvinden, der går derhjemme måske i 2-3 børns gange 9 måneder periode, ikke opnår samme attraktive lønvilkår på arbejdsmarkedet. Så det her, det handler sgu også om ligeløn. Jo, og så handler eller det om, at kvinder ofte er i det offentlige, tror, er det ikke 13% er der ikke 18% forskel der på mænd? Nej, men det er der jo ikke. Når du regulerer, sidder og regner de der igennem, så passer de 18% ikke. Det er noget, fagbevægelsen ja, elsker at slå på, men det er simpelthen ikke korrekt. Rockwool-fonden har været inde og regne på det, og de siger jo blandt andet, at der er nogle forskelle i mænd og kvinders valg. Kvinder arbejder offentligt deltid i det offentlige, men fuldtid i det private. Det giver alt andet lige en lønforskel. Så er der jo også det her med, at kvinder tager lange barsler. Netop. Det, prøv at høre. Det så er der også en forskel. Det er nu forklaret, at lønforskel er små 9%. Ja. Men uanset, ja, at der er en lønforskel, så tror jeg bare, at barslen, som den er i øjeblikket, er med til at fastholde den lønforskel. Fordi det er simpelthen, jamen, det er der, at manden han er mere værd på arbejdsmarkedet, end kvinden er, som det er skruet sammen i øjeblikket. Vi skal have barselsrettigheder til mænd, ikke Jacob Engelsmith? Vi skal i hvert fald overveje, om vi kan gøre noget anderledes. Men jeg vil ikke være med til at diktere. Jeg vil meget hellere være med til at motivere. Niels Ivar Larsen, ja, jeg synes, det, har du det, en er, kommentar det, til? Jeg mener ikke, man skal være bange for at diktere. Nej, det vil jeg ikke. Det er lalleliberalisme at tro på, at den kultur sådan, bare skulle ændre sig selv uden at... Ja, motivationsfaktorer og noget pjat, det viser historien jo. Jeg er helt med dig, Niels Ivar Larsen, ikke mindst, fordi min erfaring siger mig også, at det jo plejer ikke nødvendigvis at være mændene, der ikke ønsker at tage barsel. Der er ofte tale om kvinder, der ikke vil lade mændene tage barsel, fordi de synes, børnene er deres egen private. Det er nemlig private en helt anden del af historien, hvor jeg er glad for, at du det er et argument, som jeg kan forestille mig, at Jacob Engelsmith godt kan lide. Nej, det handler også om, at der er nogle mænd, der skal stramme sig lidt andet, måske klemme ballerne sammen og fortælle fruen derhjemme. Men Sofie har også ret så meget, at hvis det så dag kommer til skilsmisse, og kvinden har taget de 9 måneder, så føler hun, at hun har større ret til barnet, end manden har. Det er faktisk interessant. Det er jo også en fuldkommen fejlvurdering, men det er en følelsesmæssig vurdering, som er meget svær at argumentere imod. Tænk, hvis man i lovgivningen, og det her er ikke et forslag bare til de journalister, der måtte høre programmet, altså simpelthen sidestillede retten til barnet fundamentalt mellem mænd og kvinder, ikke? Altså hvis det var, man som mand satte barn i verden og vidste, at man havde lige så meget ret til det her lille menneske, som forældre, som kvinden havde. Altså, nogle gange betyder artefakter faktisk ting, og det kunne godt være, at det også ville betyde noget. Jeg bliver kontaktet af utrolig mange mænd, der føler, at systemet faktisk har svigtet dem, fordi de i en ganske tidlig periode er blevet separeret fra moren, enten fordi hun ikke ville være sammen med ham længere eller omvendt, og det som regel altid er kvinden, der får barnet. Mm. Det kunne jo være... Ved du hvad, Jacob Engelsmith, jeg tror, du ender på barselsrettigheder til mænd. Måske ikke inden programmet det er forbi, men du og jeg, vi er slet ikke færdige med at debattere det. Det ville nemlig betyde større rettigheder for manden til barnet, hvis man også havde barselsrettigheder. Jeg har lige 2 sms'er, jeg gerne vil læse op. 42 624 7. Er det der er mange, der skriver hen. Igen, eller hvordan? Nej. Okay. Stop nu det klynkeri. Jeg må gøre, hvad jeg vil, og jeg kan alt og skælde mig ikke ud af bla bla bla. Ingen taler åbenbart om barns tarv, men taler kun om egne behov. Det synes jeg nu faktisk, at du dækkede ind, Niels Ivar Larsen, også omkring barns tarv. Der er også en, der skriver, hvis kvinder tager en uges barsel, bliver de beskyldt for at negligere deres børn. Hvis de tager en lang barsel, beskyldes de af feminister for at være husmødre, der opretholder kønsstereotyper. Det er sgu ikke nemt at få børn, siger Jacob Møller. Tak for de sms'er. Hvis I har en... Du skal bare sige ja til de der barselsrettigheder, så giver jeg 0 bagefter. Ja, jeg er med på, at du er en kvinde, der er vant til at få, hvad du gerne vil have, men ikke i det her tilfælde. Oh, I wish. Nej, det er desværre ikke. Nå, vi skal videre til næste emne. Radio 24/7. Et kendt ikon for kunstnerkollektivet Røde Mor har fået Facebook til at sætte en stopper for en annonce for en kommende kunstudstilling på et kunstmuseum i Vejle. Kollektivet, der går tilbage til 70'erne og blandt andet består af Troels og Lars Trier, kan tilsyneladende stadig provokere, nej ikke Lars Trier, Troels Trier i hvert fald, Rebecca Trier måske også, kan stadigvæk provokere for gruppens logo, der er et rødt linoleumstryk af et hoved og en kvinde over krop med et par bryster og brystvorter, falder tilsyneladende helt uden for det sociale medies annoncepolitik, og det har fået mediegiganten til at reagere prompte. I kan godt huske det der billede fra Røde Mor, ikke? Det er Trier Mørk, ja. Det er det, Trier Mørk, ja. Hvordan kan sådan et par kunstfærdige 70'er bryster på linoleumstryk virke anstødeligt, Niels Ivar Larsen? Jamen, det finder jeg da også ganske absurd. Ifølge Facebook er det jo, fordi de er nødt til at lægge et eller andet niveau for den kulturelle følsomhed hos 1,7 milliarder mennesker. Det er nemlig alle dem, der er på Facebook. Men det der ikon af Røde Mor, det er jo fuldstændig lige så historisk vigtigt som billedet fra Maja Leje, hvor vi ser den napalmbommede nøgne pige løbe hen af en vej. Så med det samme... Ja, det... Og Røde Mor var altså store i 70'erne. De har efterladt så mange klasse. Ja, præcis. Og særligt i debatten om krigsførelsen i Vietnam, der spillede de også en rolle. Ja, men der har vi jo så i hvert fald en modsætning imellem, at der er nogle nationale offentligheder, som er borget i det nationale sprog, og så er der et niveau, der lægges i forhold til, altså til hele verden, ikke? Så og måske skal vi være glade for, at Facebook ikke hæver barren endnu mere trods alt. For der er meget frihed på Facebook stadigvæk. Ret skal være ret, Mark Zuckerberg. Altså, vi kan faktisk debattere på tværs af landet om rigtig, rigtig mange ting. Men der har så også været eksempler på, at nogle nationale Facebook-offentligheder, hvor der så har galt særlige regler, for eksempel i Tyrkiet, har det ikke været muligt på Facebook at skrive kritisk om Atatürk eller vise det kurdiske flag. Det har Facebook slået ned på efter massiv pres fra Tyrkiets regering. Men giver det ikke, har I nogensinde fået censureret et billede på Facebook? Ja, jeg delte engang et billede af en feministgruppe, der hedder Femen, som kæmper med blottet barn, og det fik jeg karantæne for. Jeg havde engang lagt et billede op af sådan et homobar, der stod i sådan nogle spornotrusser. Altså det vil sige sådan en trusse, det er lidt svært at beskrive, men ligesom man kan forestille sig sådan en tanka, bare uden en strop i den ene side. Så sidder det sådan hen over låret og ind over løgne og den slags. Nå, det røg i hvert fald ud. Men jeg tror, det også var en lidt puritansk Facebook-følger, der synes, at det var meget anstødeligt. Men Jon Steffensen, giver det ikke meget god mening, at Facebook er lidt træt af forestillingen om, at det skulle flyde rundt med kønsbehåring og bryster? Jeg synes, inden man begynder at shame Facebook, så skal vi lige være klar over, at de faktisk bare prøver, lad de her danske hjemmesider, der udstiller nøgne danske piger, og hele den der fildeling, som vi jo har snakket helt vildt meget om hvordan der bliver delt private nøgenbilleder, som faktisk er kriminelt, og som har bragt enormt mange piger på randen af sammenbrud. Jeg tror, vi skal være rigtig glade for, når vi har sådan et medie som Facebook, at de prøver at opretholde nogle regler, der sikrer, at det ikke kommer til at ske på Facebook, fordi det vil da være den største katastrofe. At der så ryger et røde mor-litografi med i den, hvad man sige, i det regelsæt, det må vi så leve med. Jeg tror, det er en fejl. Men jeg anerkender, eller jeg faktisk synes, jeg respekterer, at Facebook prøver at holde en eller anden, at holde alt det der nøgenhed ude, fordi det kunne gå helt amok på Facebook, hvis der ikke var en eller anden form for kontrol med det. Er du enig, Jacob Engel-Schmidt? Det er jo en algoritme, der sidder og sorterer altså i det her hav af billeder. Er du enig i, at, eller er det et problem for Facebook, en krænkelse af ytringsfriheden, at der givetvis dem, der vil... Vi elsker jo at gå mok over det. Nu har Facebook igen censureret os. Men jeg er faktisk enig million. Jeg har besøgt virksomheden efterhånden et par gange, og faktisk talt med dem om det her begge gange, i hvert fald spurgt ind til den her algoritmepolitik, og det her med at sikre, at det ikke bliver sådan et slaraffenland for børnepornografister og andre kriminelle, det er faktisk en stor bekymring. Den anden del af det er jo så også, at vi må acceptere, at Facebook faktisk er en privat virksomhed. Det er ikke sådan et sted, hvor vi kan gøre, hvad det passer os. Vi leverer nogle data og kigger på nogle reklamer og betaler for vores ophold på den måde, og i øvrigt så er det Mark Zuckerberg, der fuldstændig selv med sin aktionær i ryggen bestemmer, hvad han synes, der skal foregå. Har vi glemt det, Niels Ivar Larsen, at det er en privat virksomhed, men fordi der er så mange på mediet? Det er jo faktisk efterhånden næsten det eneste cirkus i byen. Det er det sociale medie, der har så meget kritisk masse, at der ikke er nogen konkurrenter tilbage overhovedet. Så jeg synes jo, man skulle nationalisere det. Ja, selvfølgelig gør du det. Ja, det synes jeg, og så synes jeg, at man skulle have en transparent censurpolitik, således at alle kunne deltage i diskussionen af, hvilket indhold man kan. Det skulle nationaliseres. Lad os lige høre, hvordan skal det foregå? Jeg ved jo godt, at det ikke kan lade sig gøre. Det er selvfølgelig en pipe dream, som man siger på engelsk. Men så synes jeg måske, at offentlige stater kunne træde til og lave noget andet, for jeg synes, det er jo en fremragende idé. Det er jo en fremspirende global offentlighed. Det er, altså, det kan jo revolutionere verden, det her. Giver du mig ikke lige en top 10 over gode projekter, hvor staten har nationaliseret private virksomheder og efterfølgende bygget videre på succesen? Jo, men nu skal det jo være sådan nogle opløste stater, som for eksempel de skandinaviske stater. Der skal være stater, hvor det er den videst mulige ytringsfrihed, der gælder. Hvad som er det største succes på området indtil videre? Jeg synes, jeg kan komme mange eksempler. I min fantasi, der er det Norge eller Danmark, du er kommet der på eksempler. Sammen om at lave sådan et nyt Facebook. Det øjeblik, vi fik kommunale vandværker og så videre, det har det været. Det kan godt være, at man nu begynder at snakke om, der skal gøre noget, men det har der været en kæmpe gevinst for det danske samfund, at vi har kaldt det nationaliseret, men at vi har gjort en hel del kommunalt eller statsligt, og det er ikke altid det godt ved at sælge ud af det statslige seneste. Vi kender jo den anden vej, det er Dong. Ja, Dong. Ja, det er jo ikke, det er jo ikke det, prøvede vi os heller ikke om. Og det var også den tidligere regering, der kan vi op med. Nej, altså jeg... Men det er også for at bekæmpe en monopoldannelse. Det er jo en markedsfejl, at der ikke er Facebook. Jeg forstår godt, hvad du siger. Ja, altså, min point er simpelthen bare, at jeg synes faktisk, der er grund til at rose Facebook. Jeg har forståelse for, at det ikke er et populært synspunkt, men jeg synes faktisk, det gør et godt stykke arbejde. Jeg roser også Facebook. Jeg roser dem også, det kunne være meget værre. Og så er der de her sager, hvor der er folk, der kommer i klemme, fordi man har tilladt sig at skrive, at man synes, at Signe Vennebjerg, hun opfører sig fuldstændig utilgiveligt på Facebook, og så har hun fået sine venner til at anmelde kommentaren, ikke? Og så er der en eller anden slags... Men det kan jo ikke være en algoritme, der går ind der. Nej. Altså, der må jo også... Præcis. Og det er der og jo også nogle ansatte. Og det er jo det, at Facebook skal finjustere sig ind på pulsen, men det skulle være meget mere eller karte. Man skulle ligesom angive sin egen følsomhed. Jo, jeg kan godt lide nøgenhed, og så videre. Og nej, prøv at høre, jeg har lyst. I dag er der en kæmpe artikel i Berlingske om, hvordan små, liderlige og umoralske mænd og drenge sidder derhjemme og bestiller nøgenbilleder. Der sker en eksplosion i teenagerhjernen, når man ser nøgenbilleder. Jeg har lyst til, at de her kriminelle abekatte, det er lige for, jeg har lyst til at tage billeder af dem og udstille dem i nationale medier for at vise, hvor ubehagelige de her mennesker er. Altså, jeg bliver så rasende. Jo, det er der også, men nøgenhed der er ikke altid ubehagelig. Nej, men altså, du åbenbart ladeporten for hævnporno og børneporno-grafi og alt muligt andet. Det er jo svært for en algoritme at sortere imellem, hvornår der taler om frivillig og ufrivillig nøgenhed. Ja. Hvornår der taler om billeder, du selv lægger op, hvornår der taler om kunst, hvornår der taler om hævn. Men det er klart, men algoritmer, ja, de gør også et rigtig dårligt stykke arbejde. De bliver jo også suppleret af underbetalte mennesker i den tredje verden, som får en meget, meget lav tarif for at rense ud i noget, som de ikke forstår. Jeg tror, Facebook er et privat foretagende, men det lever af dets brugere. Så der er en anden form for symbiose, uanset om man nationaliserer det. Kan du komme på en privat virksomhed, der ikke lever af deres kunder? Nej, men altså, det er bare at sige, det er, at afhængigheden af brugerne er ekstrem, for ellers havde Facebook ikke særlig meget at komme efter. Så jeg tror, Facebook hele tiden justerer selvfølgelig også efter, hvad det er for nogle tendenser, der er i samfundet. Og der er en tendens om, at lige nu har vi ikke helt styr på den digitale verden, og hvad den kan føre med sig af ubehageligheder omkring nøgenhed, især for en masse kvinder på et meget ømtåligt tidspunkt i deres alder. Der tror jeg, vi skal være rigtig glade for, at Facebook har en politik her. For ellers kunne jeg godt tænke mig, eller jeg vil frygte, eller jeg kan forestille mig, hvordan Facebook havde set ud. Det var jo blevet et ragnarok. Jeg er sådan helt lettet over, at jeg er 44, og jeg ikke er ung. Altså, fordi hvis jeg havde været yngre, så havde jeg det givetvis også fået taget et hav af nøgenbilleder, der kunne ligge og flyde rundt. Altså, om jeg er 44, så er der sgu ikke nogen, der gider. Altså, så det vil sige, at ungdommen, de er stillet over for nogle andre problemer, end da... Jeg vil sige bare, at jeg tror, at vi skal være... Og så er det klart, det der Majlej-billede, det er jo, nu nævnte du Røde Mor, det var jo det, der var oppe i sidste uge, det der ikoniske billede, som Niels Iver i øvrigt var også inde på. Med den 9-årige pige, der flygter efter napalm, ikke? Eller med napalm drivende ned af skuldrene, eller hvad det nu er. Ja. Et fantastisk billede, og det endte jo med, at det kom på Facebook. Mm. Så der er altså også mulighed for, at man kan gå ind. Ja, men det var jo kun fordi den norske statsminister tog sagen i egen hånd, ja, og men, der gælder andre regler for andre personer, for eksempel en norsk forfatter, der har fået livsvarig karantæne efter at det viser bare, at jeg Facebook jeg tror ikke kun, det var på grund af statsministeren, jeg tror, det var på grund af pres, altså faktisk fra brugerne. Ja, og det også sige, det selvfølgelig. Ja, men der er en regulering, og det vil sige, det kan være, at nu er der åbnet op for en anden form for historiske billeder. Men det var samme dag, at Aftenpostens og Anna Solberg gik ind i sagen samme eftermiddag. Men det var med til at påvirke. Hvis vi må perspektivere det her lidt. Den beslutning er tilladt. Den her privacy-diskussion, som det egentlig handler om, og ytringsfrihedsdiskussion, den kommer til at fylde markant mere i fremtiden. Altså den her datamængde, vi afgiver, den her datamængde, vi er villige til at dele eller lade andre få indsigt i om os, det bliver et af de voldsomt store emner i en meget nær både kulturel og politisk fremtid. Jeg skal lige vise jer noget andet. Det har også været genstand for kæmpe stor debat, apropos nu, hvor vi også er nede i nøgenheden og brysterne. Det her, det er en belgisk model, der har lagt et billede op af sig selv. Tæt på, som naturen har skabt hende. Hun har dog tøj på. Men det markante ved billedet, det er, at hun ikke har fjernet hårene under armene. Og det har så afstedkommet en lang række meget voldsomme kommentarer. Den tøs er mere beskidt end et dyr. Gud, hvor er folk primitive. Er det ikke vildt? Ja. Jo, det er ret overraskende. Hvem synes, er det i Danmark, eller er det i Belgien? Nej, eller? Det er i Belgien. Ja. Altså, og igen, sådan tilbagevendende, kvindens krop, jeg har fundet et andet billede frem, jeg også gerne vil vise jer. Det er en forside fra Ekstrabladet, den er et par uger gammel. Jeg slog den også op på min Facebook, hvor... Og jeg jævnfører din fascination af kropsbehåring, ja. Ja, apropos, altså, men yes. Hvor Ekstrabladet så forsøger også, og det er jo lidt sådan en lidt lummer måde at forsøge at lokke læserne. Nogle husarer har nok... vi sætter vores dusk, som vi vil, har Poul Madsen fået smækket op på forsiden af sin avis. Kønshår eller ej, 8 danskere gør oprør mod... skønhedsidealer. Det er sådan noget, det skal virkelig som sådan noget frigørelse, ikke? Altså, se, hvordan vi vælger for, frit, ikke? For at vise, ja. Og så står der, se billederne. Sådan ser rigtige kvinder ud. Åh, det er herligt. Ja. Men hvorfor er det kvindens krop, der igen og igen er den her kampplads? Vi ser med dusken under armene, her, dusken mellem benene, eller ikke dusken. Igen og igen bliver det genstand for debat, eller genstand for en forside. Det er fordi den der samfundsfrigørelse, som vi så alle sammen gerne vil omfattes af, altså jeg tror, hvis man kigger på sådan en klassisk kulturforståelsesmodel, som jeg blev fodret med, eller shine på de første år på CBS, så er der de her, der er sådan nogle artefakter, de ting vi ser, der er nogle antagelser, så kommer vi helt ned i de grundlæggende værdilag. Og der tror jeg bare ikke, at den der frigørelseskamp, som vi bryster os af, at den er trængt hele vejen ned. Patriarkatet lever. Ja. Jeg vil sige, kvindens krop har altid været en kampplads. Jo, men hvorfor? Jamen, det er fordi, at den jo åbenbart har været med til at definere kvinden til enhver tid. Kan I huske det der, nu, hvor en kendt folketingspolitiker, Bro eller sådan noget, gik ind i høje lakstøvler i en bus i starten af 70'erne, hvor hun topløs gik ind? Jeg kan ikke huske det, men jeg har læst om det. Men det har altså pin-upper, og der har altid været trends. Det her Ekstrabladet bruger det her netop til, at nu gør kvinderne oprør mod skønhedsidealer, og så kan de smække men 8 nøgne kvinder. Kunne I forestille jer 8 nøgne mænd, altså hvor det handler om de barberer deres boller eller ej, og så står der bolle klar? Det værste ved det er, at der er faktisk masser af unge mænd, der har de samme, fuldstændig samme overvejelser, og i stedet for udviklingen går mod, at kvinderne bliver mere frigjorte, så tror jeg faktisk efterhånden, der er masser af unge drenge, der bliver mindre frigjorte. Og det er jo faktisk dybt alarmerende. Altså, jeg vil sige, jeg har da også mødt et par mænd, som både barberer bollerne og så under armene. Og hvem der gør det, hvis de har lyst, men hvorfor skal det være et ideal, altså? Og det har vi jo også diskuteret. Ja, jeg har mere afslaget forhold til det der, end du har, ikke? Altså, jeg synes, folk skal gøre, hvad de har lyst til. Som om jeg ikke synes det. Ej, men du var meget interesseret i, at vi var nærmest over i sådan en tyskerbehåring, før det var ordentligt, ikke? Og det er nogle mænd, der har lidt svært ved at ligesom akkommodere, ikke? En sidste kommentar fra nogle af jer. Det er bare, kvindens krop er fascinerende, og det er altså mænd, der sidder og styrer de fleste af de der aviser. Altså, der er ikke så mange mandlige chefredaktører i øjeblikket. Og det tror jeg også er med til at definere, hvorfor at kvinden får så stort fokus, og det ikke er manden. Der kunne ske noget, hvis man byttede job, og det var kvinder, der var chefredaktører. Det er jeg ret sikker på. Jeg er ikke uenig. Jeg begynder at forestille mig perspektiverne med sådan en afklædt Tom Hiddleston. Det vil du være rigtig glad for. Det vil jeg være virkelig glad for. Ja. Nå, vi skal videre til dagens sidste emne. Radio 24/7. Tiden flyver, når man er i godt selskab, ikke? En ung mand ved navn Ejner, han er en gymnasieelev, har i et indlæg i Politikken ved navn Jeg er i mindretal i min egen hverdag, beskrevet et par af sine gymnasieoplevelser. Han fortæller, hvordan hans gymnasietid er blevet problematisk, og hvordan gallafest, lanché, badning på studieture og andet er enten blevet fjernet eller gennemført med meget lav deltagelse. Hvorfor? Fordi størstedelen af hans kammerater har anden etnisk baggrund og ser anderledes på det gode gymnasieliv, end han selv gør. Resultatet er, at Ejner er endt med at føle sig som minoritet. Mm-hmm. Vi havde i sidste uge her i Hjernejagt-debatten om opdeling af elever efter etnicitet på Langkær Gymnasie, og den her type debatter ender tit, altså enten med at blive en snak om moral, og de muslimske elever skal da også bare drikke noget mere, danse noget lancer og gå i nogle kortere kjoler, eller også at etnisk danskere, de skal være meget mere tolerante. Men helt så enkelt er det åbenbart ikke. Det viser virkeligheden i hvert fald. For meget tyder jo på, at vi ikke går imod en mindre, men faktisk mod en større del af opdeling, og at det ikke er så nemt at forandre kultur, som vi måske har håbet. Hvordan ser I overordnet på det her med at opdele gymnasiet jo efter etnicitet? Er det i orden? Det var vist efter efternavnet, men selvfølgelig efternavnet har en etnicitet indskrevet i sig. Jamen, det er jo da et ulykkeligt skridt, men jeg forstår udmærket, at den rektor har taget det skridt, fordi ellers så var segregationen jo bare accelereret yderligere, og så havde han stået tilbage med et gymnasium, der var altså fuldstændig segregeret, som kun var for indvandrerunge. Så jeg synes, han handler rigtigt, og fordi han derved henleder vores opmærksomhed på det større strukturelle problem. Jeg mener her, det nytter heller ikke noget at have en lalle-liberalistisk tilgang her. Der er samfundet nødt til at gå ind og kvotere i fællesskabets interesse og blande, simpelthen. Og så må der nogle skolebusordninger til, som man havde i USA i 60'erne og 70'erne. Men skolebusser fungerer jo ganske udmærket, når det kommer til sådan noget som Langkær, fordi det er jo ikke det gymnasium, der ligger tættest på de her boligområder, hvor mange af eleverne med anden etnisk baggrund de kommer fra. Det er nemlig, det hedder Aarhus Statsgymnasium, så de kan jo sagtens finde ud af at tage bussen til Langkær. Det er tilsyneladende ikke et problem. Hvad tænker I andre omkring den her problematik, Jon Steffensen? Jamen altså, det frie gymnasievalg har jo været en kæmpe gevinst, men her spiller det lidt for lidt, fordi Langkær er ligesom blevet det gymnasium, der tiltrækker unge anden etnisk oprindelse helt fra Fyn over til Langkær. Og så er det jo blevet et form for etnisk gymnasium. Jeg bryder mig ikke om, at vi på den måde skaber etniske og ikke-etniske gymnasier. Jeg ved godt, der findes en Karolineskole, der findes også en privatskole på Nørrebro. Karolineskole for jødiske elever, der findes. Ja, der åbner sig også en muslimsk privatskole. Ja, der er åbnet. Og det privatskoler, det er en anden stak. Eller de har andre muligheder. Men når vi taler om det kommunale, det statslige skolevæsen og gymnasie, så synes jeg, at vi bliver nødt til at anerkende, at måske er det bedst, at gymnasierne afspejler samfundet. Og det vil sige, at der er en eller anden form for den samfundsfordeling også afspejles på gymnasiet. Og så må vi skulle tage bus lidt rundt. Jeg tror ikke, der går særlig mange etniske elever på Ordrup Gymnasium. Derimod er Ørestad Gymnasium vokset fra 17% til 29%, og er ved at have samme problemer som Langkær Gymnasiet. Og det er ikke godt for hverken gymnasiet, for de unge, der går der, og så må vi skulle anerkende, at så må vi gøre noget, hvis vi skal bevare det, hvis vi vil bevare gymnasiet, som det er i dag. Er du enig i opdelingen efter etnicitet? Der er to ting. Et, jeg kan i hvert fald sige, at det er jo unge, der har taget 9-10 års skolegang og kvalificeret sig til gymnasiet. Hvor længe skal vi arbejde med den etnicitet? Hvornår er man dansk nok? Altså når Inger Støjberg går ud og nævner, at de er jo danske statsborgere, og de kommer jo fra Bosnien og Jugoslavien og alle mulige steder, så det er jo ikke bare entydigt det her. Men jeg er enig i, at vi skal på en eller anden måde, når Langkær Gymnasium siger, at de har et problem, så er det ikke bare et problem på grund af en eller anden politisk råben op, så er det et reelt problem. Så er du enig i, at man opdeler efter etnicitet? Jeg er enig i, at man fordeler således, at gymnasiet afspejler samfundet og ikke bliver nogle enklaver for den ene eller den anden gruppe. Så du er ikke enig i opdelingen, eller hvad? Jo, jeg er enig i, at man bliver nødt til at kigge på det her, og om det så skal være, så, som man, du sagde, at busse dem rundt, som det hedder populært. Okay, vil du mene, at vi så også, altså, en ting er, at der, du hælder alligevel til en opdeling, synes jeg, jeg kunne fornemme. Du giver mig ikke rigtig noget klart svar, det er okay. Jeg hælder til, at alle gymnasier tager del i. Så det vil sige, at Ordrup Gymnasium skal også have folk med anden etnisk baggrund? Ja. Det er det, du mener. Og eventuelt også privatskoler skal tage en andel, måske med tilskud fra staten, eller at bare tage dem som nogle fripladser. Jeg synes, ingen kan melde sig ud af det her. Det er så, at nogen i øjeblikket melder sig ud, og nogle andre kan så tage hele balladen. Og det synes jeg ikke er kønt. Det gælder også lidt med folkeskolerne. Og jeg tror, at vi bliver nødt til at se med åbne øjne på, at der er et reelt problem, hvis der kommer en overvægt den ene og den anden vej. Det er ikke godt for uddannelsessystemet. Og det er sådan ikke længere, så det har ikke nogen. Så du forstår godt, at Jakob Bundgaard, som jeg mener skolelederen hedder på Langkær Gymnasium, han bliver nødt til at sige, at der skal være en fordeling. Og hvis vi skal bevare, at der også er etnisk hvide elever, så bliver vi altså nødt til at gribe til nogle midler, som måske ikke bliver nikket til i Institut hos Menneskerettigheder, der vi jo synes, det her det er noget værre apartheid, men som ikke desto mindre er en pragmatisk løsning på et problem, som jo altså bliver nødt til at finde en eller anden vej ud. Det er jo præcis det modsatte. Det er et forsøg på at imødegå, at apartheid installerer sig. Man kan vende det i hvert fald den vej, ja. Okay. Jakob Engelsbæk. Jeg har været undskyld, jeg har været voldsomt i tvivl. For nogle år siden havde jeg sagt, at jeg synes, det var utilstedeligt. Jeg synes ikke, at politikerne skulle blande sig på den måde. Så har jeg fået lidt erfaring på det. For det virkelige liv med uddannelse, dog kort. Men jeg tror, hvis vi ikke gør noget i hvert fald, risikerer vi et uddannelsessystem, som minder om noget af det, man oplever i store engelske og amerikanske byer. Ja. Hvor at vi har nogle offentlige institutioner, der har spillet kulturelt fallit, og vi har nogle privatskoler, hvor man samler de ressourcestærke børn, hvis forældre ikke vil finde sig i den aftægt og afmagt, der foregår i undervisningsverdenen. Jeg har det stadigvæk. Jeg har det virkelig svært. Altså, det giver mig knopper og gåsehud og sådan noget, når man begynder at tale om den her opdeling. Nå. Men jeg forstår... Det er synd for mig. Altså, det er bare sådan principielt har jeg det svært med. Men jeg forstår godt skolelederen, og jeg forstår sådan set også godt, at Ellen Trane Nørby, ministeren på området, har sagt, at vi synes, det er vanskeligt, men vi har forståelse for prioriteringen. Ja, det er den mindste ringe løsning. Ja, altså... min udfordring er så, at vi sætter jo det frie valg delvist ud af kraft. Og, og hvis man skal følge princippet, må man jo også, som Jon er inde på, jo simpelthen sige på Ordrup Gymnasium og andre steder, hvor der måske ikke er den samme kulturelle diversitet. Jamen okay, det skal der så være. Jeg vil så godt nok være ked af at være, og nu kan man jo ikke se citationstegnene i radioen, derfor nævner jeg dem, de to indvandrerknægte, der pludselig bliver sendt ind i denne her klasse på Ordrup. På den anden side, på Parkvejskolen i Birkerød, hvor jeg vokset op, der var Chatty og Omar som de to eneste nydanskere. Og der var så, hvor mange var vi alt? Vi var en 27 stykker. Og det lykkedes faktisk i hvert fald at få integreret den ene fornuftigt, fordi løfteevnen var til stede. Den løfteevne forsvinder i det øjeblik, at der ikke er det kulturelle og sociale overskud tilbage. Jeg synes ikke, det er nogen dårlig idé, Jon Steffensen han kommer med. Han peger på privatskolerne. Den plejer vi altid at tæve løs på. Jamen, nogle det gør af os. Privatskolerne gør faktisk i forvejen. Ikke. Jeg har selv en søn i en privatskole. Men jeg synes, Jon Steffensen, du har fat i noget, der er lidt spændende, hvor du siger, kunne de løfte et større socialt ansvar ved, at man måske via kommunen køber nogle fripladser på privatskolerne til børn med anden etnisk baggrund. De skriver her på sms'en, I er ikke noget værd, I tør ikke sige muslimer og sådan noget. Det er simpelthen til grin, det tør vi godt. Køber fripladser, og så i stedet for hele tiden at betragte privatskoler som et problem, så se dem som en del af løsningen. Det er at skabe et stærkere samfund. Det er ligesom en bindende sløjfe for det allerførste emne, vi havde i dag. Hvordan hiver vi nogen op? Altså ikke af sumpen, jeg siger ikke, at elever af anden etnisk oprindelse er nogen, der skiver sig op af sumpen, men de er bagud på point. Og hvordan kan vi bedre integrere dem? Det er ved at være stærkere omkring dem, i stedet for at ligesom bare lade dem leve i deres eget... Men det er jo ofte mennesker og børn, der kommer fra familier fra ikke-vestlige lande. Det er ofte der, den største integrationsudfordring er. Det er jo ikke dem, der kommer fra Sverige eller Storbritannien eller Tyskland. Det er vi helt enige om. Mm. Altså, det synes jeg altså, bare for at imødekomme de der latterlige kommentarer. Det er der ingen, der er i tvivl om. Folk skriver mange ting. Der er også masser af virkelig gode... Det handler om at gøre en samfundsindsats og løfte den på den bedste måde. Der er faktisk flere privatskoler, der er eget initiativ, har det her sociale ansvarsformål også indskrevet i deres... i deres paragrafer og fundater og hvad man nu ellers har. Men jo, man kunne som politiker godt tage en stærkere dialog med sektoren, og man kunne jo også godt forvente, at sektoren gør noget ekstraordinært på området selv. Men den idé med, at man fra kommunal side, for eksempel Københavns Kommune, de har masser af penge på deres rullende budget, og at man så købte fripladser? Det kunne man godt. Det kunne man godt. Og så skal de jo nok busses, Jacob Engel Schmidt. Hvad? Altså busses, det... De skal køres... Måske. Det hedder bussen. Ja, men altså... Ja, Morten Kabel har jo snart umuligt gjort enhver form for motoriseret trafik tænk i København. Tænk en gang, hvis Morten Kabel han får sig en Jaguar. Jamen, det skal være en elbus. Så får han også bare mosen på komedie, hvis han en dag bliver virkelig, virkelig glad for en lækker bil. Fik han ikke det, da han valgte at tage borgmesterbilen alligevel? Lidt. Jo, det er rigtigt. Der fik han også nogle hjul. Skal vi ikke gøre livet mere surt for mig Kabel end da i forvejen? Hvis man nu elbusser dem, så bliver det lidt bedre. Nå, men der er ikke noget alternativ. Skal vi ikke starte kåre den forsmåede stakkel, som vi plejer egentlig? Jo, ved du hvad, lad os gøre det, fordi det er som om, at den her, den er... Det er som om, vi er rørende enige. Vi er alt for enige. Ja. Jeg havde jo ellers forsøgt at invitere folk ind, som jeg vidste ville være virkelig uenige. Det fungerede jo pragtfuldt de sidste time. Men det er som om, at vi, det kan være, at I er ved at blive lidt sultne. Altså, så... Nå, vi laver en skiller. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Og jeg har Niels Ivar Larsen fra Information i studiet, Jacob Engel Schmidt fra Venstre, og Jon Steffensen, teaterdirektør på Avenue T. Jacob Engel Schmidt, du vil gerne kåre ugens overprivilegerede stakkel. Det er vi jo faktisk gået lidt fra. Vi havde simpelthen i en lang periode, det er fordi du lytter kun til, eller du lytter ikke til programmet, du kun når du selv er med. Ja, det passer faktisk ikke. Men det er okay, du er tilgivet. Det er bare ikke altid, man som et travlt arbejdende menneske har to hele tiden. Ja, det er okay, du er tilgivet. Men til lytter vil jeg lige nævne, at vi tidligere lavede den her joke, der var baseret på en indgående læsning af Politikken. Fordi Politikken jo jævnligt trækker folk frem, der har virkelig ondt af sig selv, uden det er en pindsyn for dem. For eksempel studerende, der har fået en dejlig forældre købt lejlighed, som alligevel synes, det er mega nederen, at de nu selv skal betale for deres øl, når det sådan, de står ved universitetsbarn. Ja. Men Jacob Schmidt, havde du fundet en, der var sådan en overprivilegeret stakkel, du gerne ville trække frem? Eller er det bare, fordi du synes, det er så morsomt? Jamen altså, det har jo simpelthen været et lille lys i mine fredagsdeltagelser generelt. Mm. Altså, helt overraskende, mener jeg, oppositionslederen er jo en overprivilegeret stakkel, ikke? Altså, hun har været på tv en gang de sidste 3 måneder, det eneste, hun magtede at sige, at vi har ikke en plan. Ja, ja. Men vi havde skam også lige siddet og diskuteret, hvor Mette Frederiksen, hun er henne, om hun dukker op i Sporløs sammen med stor del af venstrefløjen search, i øvrigt. Altså, ja. Om hun er en af de forsvundne danskere. Men I havde jo også selv en partiformand, ikke Jacob Engel-Schmidt, nemlig Lars Løkke, der er jo tilbragt, hvor mange 100 dage var det nu? Var det 130 dage i hængekøjen? Ja. Hvordan kan det være, at det er blevet sådan typisk for en oppositionsleder at ligge med hænderne foldet bag nakken og tage sig en slapper? Det var fordi, vi havde samråd i forgårs i uddannelsesudvalget, ikke? Og Jacob Mark, min gode kollega, og fremadstormende dygtig i unge SF'er, skal det også siges. Han havde ligesom lagt op til, nu skulle ministeren grilles, og ministeren i det her tilfælde, Ulla Tørnæs, som jeg også arbejder lidt for. Og så altså, alle de her spørgsmål havler ned over den stakkels dame, ikke? Og på et tidspunkt får jeg så ordet, indigneret som jeg er, så kommer jeg så til at sige, at det virker lidt som om, at SF og Socialdemokraterne i sidste periode var tyskere sådan rent reformmæssigt. Og nu er de blevet grækere, fordi de mener, at det stik modsatte alt det, de egentlig gennemførte i sidste periode. Ej, hvor bliver de bare tosset, ikke? Prøv lige at udfolde det. Hvad mener du med, at de er blevet grækere? Altså, pengene fosser ud af kassen? Nej, altså, sagen er bare, at der blev lavet en SU-reform, for lige at blive ved min læst, i 2013. Der reformerede man for 2,2 milliarder, og som man sagde, da man gennemførte forligsteksten og stemte igennem, og SF stemte for, det gjorde Radikale og S også, så var formålet ligesom at frigøre midler, så man kunne skabe noget vækst. Og det er faktisk det samme, vi gør i dag. Men dengang var det fornuftigt i dag, der jeg tror, jeg er blevet beskyldt for at aflive det danske uddannelsessystem, smadre den sociale lighed og tvinge de studerende i en gældsfælde, som kommer til at vare for evigt. Du skal ikke rykke til meget. Ja, jeg synes bare, det er meget stærke udtryk, ikke? Så altså, man er gået fra at være tysker til at være græker. Jeg mener bare, at vi har skulle være tyskere hele tiden, sådan rent mentalt, ikke? Jeg synes godt, I kunne være mere radikale, altså med hensyn til en reform af SU'en. Det interessante er jo faktisk, undskyld, jeg afbryder dig, men jeg havde jo forventet, altså da vi lancerede den her reform, at der ville stå 50.000 vrede studerende, at jeg fik smadret bilen hjemme i carporten i andelsforeningen, og at folk ville råbe efter mig på gaden. Altså hvad er der sket? Der er studerende, der er enkelte studerende, der har skrevet, at jeg er en idiot, og at nu skal de se at bruge 20.000 for at investere, at de kan tjene 2-7 million beløb. Men generelt, altså der er stået 47 vrede mennesker, disciple til Jasmine Davali ude foran Christiansborg, og that's it. Jamen, du er helt skuffet over, at der måske ikke er så meget revolutionsånd i ungdommen. Jeg er nødt til at sige, at Ulla Tørnæs var på besøg, jeg tror det var på Aarhus Universitet, var der 45 deltagere ud af de der ekstremt mange tusind deroppe, der havde lyst til at stille spørgsmål. Altså en ting, nu ved jeg godt, at vi kun har få minutter tilbage, men det her det er endnu en af mine ufattelig mange kæpheste. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor I ikke siger, I har muligheden for SU på grunduddannelsen, vi får en bachelor. I stedet for den her, vi har generelt en tendens til i Danmark en overuddannelse, alle skal være kandidater, jeg har selv magister i litteraturhistorie. Men og så sige, I må betale for kandidatdelen selv. I må tage et lån på nogle lukrative betingelser de sidste 2 år, men det vi stiller til rådighed for jer, det er en bachelor, hvor I også får en skattefinansieret uddannelse. Vores holdning er sådan set, at den sociale mobilitet, den rammes mindst. Og den rammes faktisk overhovedet ikke den model, vi har nu. Den vil blive ramt i større grad, hvis man valgte den model, du har. Og så vil mennesker, der kom fra hjem, hvor man ikke havde en kandidat, muligvis ikke tage en. Og men har vi brug for en kandidat på arbejdsmarkedet? Jamen, i udlandet, der klarer de sig jo ganske udmærket med en 3-årig universitetsuddannelse. Nej, der tager den som regel 4. En bachelorgrad i alle de angelsaksiske økonomier tager 4 år. Okay, så man kunne lave et andet system, hvor man så siger, jamen, så har vi den der grunduddannelse, så det tilpasser sig de andre lande. Det har vi jo forvejen også gjort med vores karaktersystem, så hvorfor ikke tage skridtet videre? Jamen, det kunne man også godt. Nu har vi bare valgt noget andet. Og jeg synes faktisk, det er en rigtig fremragende deal. Men altså, der er ikke noget, der kan hisse folk op så meget som 800 kroner, rentefri lån, skattebonus og et forhøjet fribeløb. Det skulle det lige være, hvis man siger, jamen, det kan få ikke kun de børn, så meget I kan betale for selv. Nej, præcis, og det er også det, jeg synes, der er herligt. Ja, det er eliten, der brokker sig, alle de mennesker, der egentlig arbejder under det, de har egentlig accepteret. Men det igen her, man kunne måske indtægtsregulere. Altså, der er helt sikkert nogen, der... Ingen er væk fra 88. Ja, men igen den der mobiliteten, altså at vi får skabt nogle flere succeshistorier, altså forbrudt den sociale, den negative arv, den burde være mere på fokus, også når det gælder SU. Ved du, hvem der gennemfører uddannelsen hurtigst? Dem, der kommer fra hjem, hvor far og mor er uddannet, eller dem, der kommer fra hjem, hvor far og mor ikke er uddannet? Jeg ved godt, hvad du siger, men der er bare ikke det nok. Det er dem, der kommer fra hjem, hvor far og mor ikke er uddannet. Ja, de er hurtigere og bedre til at tage sig sammen, end dem, der kommer fra den privilegerede overklasse. Nå, det er tankevækkende. Vi har kun et minut tilbage, men rapport vi kunne fra udvides, sagtens fortsætte. Der er bare ikke så mange. I virkeligheden, så Niels Ivar Larsen for Information, Jakob Engel Schmidt for Venstre og Jon Steffensen, teaterdirektør. Så skulle vi jo have kåret ugens mest opsigtsvækkende citat, fordi det er jo sidste punkt på dagsordenen. Jeg har simpelthen ikke kunne finde noget. Modsat i sidste uge, hvor Penkoværv sagde, jakke. Det er så svært at komme efter den. Ja, det er lidt ikke så lige før, vi skal kåre den igen den kan godt holde på uger. Måske længere. Jeg holder ellers meget af det her udtryk, high-level kaffe. Det er et flot udtryk. Det er simpelthen, altså. Ja. Det har jeg ikke hørt før. Det er altså bare en almindelig kop kaffe. Eller også er det Johannes Schmidt, der bare siger, godt, så er vi ved at være færdige med at tale om, at jeg har købt hus i Valby. Punktum. Synes hun selv. Men det er vi så åbenbart ikke. Nu vil vi også tilbragt en time med at diskutere det. Og debatten fortsætter, men vi er tilbage i næste uge. Og tak til Jacqueline Kutail, der var producer.